د جهاد پیسه بالله قماندان صاحب لطفاً خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید ابراهیم ګیلانی دی او زه قماندان نه یم. زما رهبر خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او زما قماندان خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. زه خدمتګار د دین رسول الله یم او زه صرف یو مجاهد یم. همچنان درباره سویه علمی رشته مسلک و بیوگرافیتان توضیحات ارائه دارید. دو سال فاکولتی حقوق خواندیم کابل و دو ماستر دارم روابط بین المللی امریکا. کوم شای تاسو وادار کړی چې تاسو په جهاد لاس پوری کړ او ستاسو د جهاد څخه څومره وخت تیریږي؟ موږ تاسو الحمدلله ټول مسلمان یو، دا د خدای فرض دی مسلمان دی چې په جهاد کوو. نو ما غوښتل چې اووه کاله یا اته کاله مخکې راشم افغانستان ته او جهاد وکړم، او متاسفانه زما څه مشکلات وو په امریکې کښې، ما نشو کولی چې په هغه وخت کې ځان حاضر کړم د مقدسې وظیفې لپاره. نو تقریبا دوه میاشتې کېږي چې ما په جهاد شروع کړی دی. سلا، مهمات و مواد غذایی تان را از کدام منابع به دست می آورید؟ و هم درباره مورال مجاهدین خویش به ارتباط اساکر کابل شوروی توضیحات ارائه دارید. مورال مجاهدین الحمدلله بسیار بلند است و از هیچ منبع ما کمک نمی خواهیم و نه کمک گرفتیم تا به امروز. مجاهدین فی سبیل الله هر کسی که آمده امر خود اسلحه داشته، اسلحه خدا آورده و این اسلحه را که میبینین از من نیست، از مجاهدین است. و آمدیم سر مواد غذایی. هر مجاهد خودش امر خود گندم و یا آرد با مقدر کفایت بر خود میاره، یک ماه یا دو ماه میباشه و یا یک هفته میباشه، خودش با قدر کافی میاره و پس امر خود و پس میره خانه خود. ستاسو د مجاهدین و د تداوی لپاره صحیح مرکزونه وجود لري او کنه؟ او هم د زراعت او کروندې په باره کې معلومات وړاندې کړئ. نه، داسې صحیح مرکزونه دلته نشته دی. کروندې خو تاسو ته به معلوم یې چې په ارګون کې هیڅوک پاتې نه دی، په کلي کې ټول بمبار شوي دي او په دې غرونو کې تنها مجاهدین شته، نور هیڅوک نشته، نه کروندې شته نه زراعت. قرار معلوم تنظیم های متعدد اسلامی در مرکز لوی ولسوالی ارگون مصروف جهادند. آیا وحدت بین شما و آنان وجود دارد و یا خیر؟ توضیحات ارائه دارید. الحمدلله وجود داره و دمی دو ماه گذشته همه چیز بسیار درستی پیش میره. تا و روزی ایده که قربانی بسیار کلان مجاهدین داد و تا امروز هم اتحاد وجود داره و کوشش میکنیم به می زودی ها دوباره سر حکومت دهری یک حمله کنیم. ده دست یو لمجاهدون نمونه واخلی چه ده حکومت کابل شوروی به اسارت ورغلی وی او روستا لشکنجینا تاستا و پس راغلی وی؟ تروس سوکنه در راغلی. درباره آشتی ملی حکومت نجیب تحت حمایه حکومت کابل شوروی ابراز نظر نمایید. والا من نمی فهم که نجیب می خواهم رای کی آشتی کنم. ملت افغانستان همش مهاجر شده برامده پاکستان و روی کوهای زندگی میکنه. چند نفر محدودی که در منی شهرها مانده، در منی افغانستان او چیز ما گفته نمیتونیم که تمام مردم افغانستان هم موسیقی شهرها هستن و نجیب بالا از اونا به زور حکومت میکنه. ما اصلا مطلب آشتی ملی را نمیفهم که نجیب چی مطلب داره از این. قرار معلوم زین خلکو داسه تصور کوي چې تاسو د محاز اسلامی د لیډر سید احمد ګیلانی وراره یاست. او سالا مهمات غذایی مواد د نوموړي تنظیم څخه ترلاسه کوي او د ظاهرشاه پخوانی پاچا په نپه فعالیت کوئ، آیا دا واقعیت لري او که نه؟ درسته، پیر سید احمد ګیلانی زما تره دی او زه افتخار کوم په دې تره باندې چې زه لرم، اما زه رسمي د محاس سړی نه یم. زه محاز ملي ته نه جنګېږم دلته، او زه د محاز نه هیڅ کومک نه غواړم او نه مې غوښتی. زه جنګېږم اسلام لپاره، زه جنګېږم افغانستان لپاره، او زه جنګېږم تحت رهبری محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، او تحت قمندانی محمد صلی الله علیه و سلم. زه مربوط به هیڅ تنظیم نه یم او هیڅ وخت به نه یم د هیڅ تنظیم. محمد ظاهر شاه که د افغانستان خلک ظاهر شاه غواړي، که هر یو بل غواړي، چې هغه مطابق د قرآن سره احکامو سره حکومت کوي په افغانستان کې، او د افغانستان خلک هغه انتخاب کوي، درسته؟ زه تایید کوم، اما زه جهاد کوم فی سبیل الله، نه فی سبیل تنظیم، نه فی سبیل ظاهر شاه، نه فی سبیل چین، نه فی سبیل امریکا. آیا تا این حال تبادله اسرای جنگی بین مجاهدین شما و حکومت کابل شوروی صورت گرفته و یا خیر؟ هنوز نه. آیا د ارګون په منطقه کې اوس هم د مهاجرت سلسله دوام لري او که څنګه؟ بعضې ځایو کې خلک پاتې دي چې د هغوی هم غواړي لاړ شي پاکستان ته او نورو محفوظو ځایو ته، او خپله ارګون په منطقه کې هیڅوک پاتې نه دی، ټول تللي دي. قمندان صاحب جهاد پی سبیل الله مرکزی لوی ولسوالۍ ارګون، از اینکه شما حاضر شدید با ما درباره جهاد مصاحبه نمودید یک جهان تشکر. تشکر از شما. ما خواهش میکنم دفعه آینده به ما قمندان نگوین، ما خادم دین محمد رسول الله است. د ارګون د لوی ولسوالۍ د جهاد فی سبیل الله د مجاهدینو خلیفه صاحب، لطفا تاسو خپل ځان معرفي کړئ. موږ معرفي یو د خدای دپاره جنګېږو په ارګون فی سبیل الله. فی سبیل الله. ستاسو نوم څه دی صاحب؟ سید خلیفه جمال قوم سلیمانځای. څومره وخت کېږي چې تاسو د کابل شوروي د حکومت په مقابل کې په جهاد لاس پورې کړی؟ جاول تره کې نور محمد کې نستی نه موږ جنګېږو تر نن وخت. متعدد اسلامي تنظیمونه دلته جهاد کوي. او ټول. آیا ستاسو او د دوی په منځ کې وحدت شته او که څنګه؟ نه، له اوس پرته چې پی سبیل الله ابراهیم هغه راغلی دی، چې کوم مجاهدین دي چې د هر تنظیم دي ټول داسې یو موږ لکه ورونه، بل په دا اتنیم کاله کې دومره جهاد نه ده په مخ سوی لکه دا نن ورځ چې کوم دای راغلی دی. خو یو غادر نسته، ټول زمریان دي، ټول پیاوړي دي. لکه څنګه چې لیدل کېږي زیات مجاهدین دلته وجود لري. زیات مجاهدین. آیا د کابل شوروي د حکومت د پوستو د له منځه تللو توان لري او که څنګه؟ نه، نه لرو. په کوم نسبت سره؟ د امیرانو په نسبت سره چې دوی د ده له خوا د خدای دښمن د لویو وسلې نه استعمالوي. په دې نه پوهېږو چې دوی لومبني روسیان شوي دي او که د وروسو روپۍ خوري. یعنی تقریبا ستاسو مجاهدین ډیر زړور دي، د هغوی روحیه ډیره عالی دي، لیکن امیران غټ ثقیل وسلې نه استعمالوي. نه استعمالوي، هېڅکله نه استعمالوي. هلته وعده سره وکړو، موږ ورچټ شو، هلته برید وکړو. دوی دلته خو وعده وکړو چې استعمالوو بوی، هلته دوی سکوت شي، نه دا شکه هم بنده که، دستګاه هم بنده که، اوان هم بند که. یا چې ورې موږ چا پېسټ شو او شهیدان چې هغه شهیدان چې دوی چې مات شو وویست. تاسو وسلې، مهمات او خوراکي مواد د کوم ځای څخه ترلاسه کوئ؟ دا د پنځو شپو څخه به راغلل، خدای کړه له پېښوره هغه به م وخواړه، یا چې په خپلو روپو اوس سپیر صاحب مبارک راغلی د پی سبیل الله. دریش پین په نوهایو د شپاو شپو غلا یو ځای کې و غونی وکړو پر پو یا وړیا یا ګران بیا هغه مشت خدای کړه چې بیا پنځه شپې بیا بیا کو د صد خاص لله ولال ده نه له د تلزم په ضد ده نه تلزم غواړي خاص پیسه بی لله رابر ده ده محمد رسول الله ده قانون یو قرآن عظیم څو مودا مخکې نجیب د کابل شوروي د حکومت مشر اعلان وکړ چې مهاجرین دې د پاکستان او ایران څخه بیرته خپل وطن ته راشي او مجاهدین دې سلا په مځکه کښېږدي. په دې باره کې خپل نظر ووایاست. په دې باره کې موږ دا نظر ده چې هر کله شوروي ورک شي او د موږ یقین شي چې دای منافق ورک شي بعد له هغه بیا ملت افغانستان به سره کښېني یو سړی به معلوم کوم د شره سلا. د سید ابراهیم ګیلانی خادم دین رسول الله په باره کې خپل خیالات اظهار کړی. دا هغه اظهار که خدای کړي چې په موږ کې سایي یا په ده کې یي تر هغه موږ ولاړ یو بالکل پی سبیل الله یو تلزم هم نه منو نه یو نوم منو نه بیخي یو نوم نه بېله خالقه بل نوم موږ نه لرو موږ خاص پی سبیل الله دی. په اخیر کې تاسو د خپلو وطنوالو لپاره که کوم پیام لرئ واضح کړئ. څه خیالات خپل وطن د نورو اسلامي وطنوالو په باره کې څه خیالات لرئ؟ څه وایې؟ یعنې وطنوال ته څه وایې نور وطنوال څوک دي؟ نور وطنوال که چیرې دوی د خدای دپاره موږ ته لویې وسلې راکړه خامخا وایم خامخا د وسلې موږ ته راکړه چې موږ استعمال دا د ما درته وویل چې امیران د ارګون د ټول افغانستان د خدای سرکوزي د تنخوا خواره د هغه د ورست نور امیران د ولې که نه یې دوی سرکوز راشي یو جته هلته دا د دوی چې مرکز یې جوړ کړی دي دوی د پښتنه د هر امیر د لس اول زه مجاهدین نور قومندانان دې وروبولي له هغو د دوی حال وه. محترم خلیفه صاحب دا چې تاسو حاضر شوی او د جهاد متعلق زموږ سره مو مصاحبه وکړه شکریا. د ارګون د لوی ولسوالۍ د حرکت انقلاب اسلامي د وزیرستان د جمعیت طلابه قومندان صاحب تاسو لطفا خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان قومندان یم. مطیع الله نامېږم. د جنوبي وزیرستان د جمعیت طلابه زه قومندان یم. محترم قومندان صاحب تقریبا څومره موده کېږي چې تاسې په جهاد لاس پورې کړی دی؟ صاحب خبره داستو که نه چې د تارکې وخت نروان څه چې تارک ایورې افغانستان ته روغلی غنیمت نیولې هغه سلاو به د دوی سره جهاد کاوه او هغه مواد غذایي چې دوی به د ارګون لویې ولسوالۍ ته راوړل هغه به موږ ترلاسه کړو او په هغوی باندې به موږ خپله ګزاره کوله. اما اوس هغه دښمن نشي کولای چې ارګون لویې ولسوالۍ ته د قواوو په لحاظ یا د موټرونو په لحاظ باندې خاطر باندې راشي او راسن ورته راوړي یا مواد غذایي ورته راوړي هغه اوس د هلیکوپترو نه کار اخلي. اما موږ د دې خپل وطن هر کور هر کلی د مجاهدینو سره امداد کوي هس په طاقت چې د چا څه طاقت وي هغه د مجاهدینو نه نصر پوي مجاهدین په دې شي باندې ګزاره کوي. داسې بعضې اوقات راځي چې ډوډۍ هم پیدا نه کړي همدغسې تس په توره شپه تېره کړي د ونو پاڼې یو خوري او یو ځان دپاره یو ګزاره برابروي. اما موږ ته داسې یو منبه نشته یو داسې وسایل راته برابر نه دي چې هغه په موږ پسې مواد غذایي ورسوي او یا په موږ پسې سلاوي ورسوي او یا په موږ پسې مهمات ورسوي. لاکن د موږ جهاد چې روان ده صرف او صرف د خدای په نصرت او په ایماني صلاح باندې روان ده نور څه شی موږ نه لرو. اقای بیاباني مجاهد ورور آیا د غذایي موادو د نرخنامې په باره کې که چیرې زه د دوی د نرخ په باره کې تاسو نه تپوس وکړم معلومات راکولی شئ؟ انشاءالله ډېر زر دلته د غنمو د کابل په سیر باندې من په څو پیدا کیږي؟ محترمه وروره، چونکی د افغانستان زراعت بالکل د منځه تللی ده، تاسو لیدلی ده او لیدلی شي چې د ارګون په لویه ولسوالۍ کې یو فټی به نوی کرل شوی او زراعت بالکل ختم ده. د بمونو په واسطه باندې کاریزونه ویران شوي دي، پټي ایره شوي دي. افغانستان خپل زراعت چې شی نه لري، خو د بهر نه د پاکستان له لارې یا د بله طرفه چې کوم مواد غذایی راځي، یا غنم راځي یا وریجې راځي، دغه غنمو نرخ په کابلي منه باندې هم په 200 افغانۍ باندې یو من موږ اخلو. او د غوړي یو کیلو په څو پیدا کیږي؟ محترمه وروره، د غوړیو یو کیلو د کلدارو په حساب تقریبا په 18 روپۍ باندې یو کیلو رانیسو. او د بورا یا د پاکستان د لبس په اصطلاح د چینی سیر به په څو پیدا شي؟ محترم ورور، چینی داسې ویلی شم چې 50 کیلویی بوجۍ دي یا 100 کیلویی بوجۍ دي، دا په 4000 افغانۍ هم پیدا کیږي او 15000 افغانۍ هم راځي. بعضی وخت ډیری وس د سٹاپ دا مختری وس کوي د پلی. اوسېږي کوم وخت کې چې تاسو د کابل شوروي د مل د کمونیست عسکرو سره په جګړه باندې کیږي، دلته د زخمیانو د تداوی لپاره کوم صحیح کلینیکونه موجود دي او کنه؟ محترم ورور، ویلی شم دلته همیشه د فاره زیات شمیر مجاهدین زخمیان کیږي او ډیر زخمونه پیدا کوي. اما دلته مو کلینیک کوم دوا کوم ډاکټر نه لرو. د موږ عملو دوا دا داسې مجاهد ورور زخمی سي، د هغه دفاره یو جامه وسوځو او هغه ایره ور باندې واچوو، یا پر دې که نسوار پیدا کړو د وینې د بندولو په خاطر باندې په زخم کې انسوار کیږدو، دا مجاهد ورور زخم بند سي تر هغه وخته پورې چې څو هغه نقل کړو. موټر هم نه لرو، یا د قچر په واسطه یا د یو وښ په واسطه باندې پاکستان ته ورسوو، او هلته بیا شفاخانې دي، هغو شفاخانو ته ورسوو. او ډیر مجاهدین بیا په دې خاطر سي دلته کوم ترتیبات دوایی یا د ډاکټر د دې لپاره نشته، په لاره کې په شهادت ورسیږي. لکه څنګه چې موږ قرار معلوم آگاهی لرو، تقریبا 41 خارجي موسسې د افغانستان د مجاهدینو په خاطر د پاکستان په خاوره بیا لایشه کومکونه کوي. آیا تر اوسه پورې څه د هغوی د ادویې نه تاسو برخورداره نه یاستئ؟ محترم ورور، ویلی شم چې ما خپله په تقریبا 8.5 کاله جهاد کې پېښور ته هم تللی یم، خارجه موسساتو ته هم ورغلی یم، اما کوم شی مې لاسته نه دي راوړي چې هدلته مجاهدونو دپاره کفایت وکوي. داسې بې کفایته شی لاسته راسي چې هغه چونکې د مجاهد د زخمي ورور دپاره کفایت نه شي کولی. اقای مجاهد بیاباني ورور، تقریبا ډېره موده کیږي چې د کابل شوروي حکومت مشر نجیب د ملي روغې او جوړې په باره کې اعلان کړی چې مهاجرین دي د بهر ملک نه خپل خاورې ته راشي او د افغانستان مجاهدین دي خپل سلاح ځکه کښېږدي. آیا د دوی په باره کې تاسو خیالات څنګه دی؟ محترم ورور، نجیب خو د دې صلاحیت نه لري چې دی د افغانستان کې صلح اعلان کړي. اما یو مزدور سړی ده، د روسانو یو لاس کېنولی سړی ده، هغه د دې قدرت نه لري چې دی صلح اعلان کړي. او صلح هغه وخته پورې نشي کېدلی چې په افغانستان کې کمونستان موجود وي یا د دوی باداران شورویان ورسره په څنګ کې ولاړ وي. د افغانستان صلح هیڅکله نشي راتلی، او موږ انشاءالله ویلی شم چې تر هغه وخته پورې چې یو افغان مسلمان په افغانستان کې موجود وي، همدا خپله صلاح به چا ته تسلیم نه کړي او نه بې په مځکه کیږدي. تر اخیرې لحظې د ځوانده پورې به موږ د خپلې حق مبارزې ته دوام ورکړو. روسیان او نجیب به له دې صلح سره مختوري د افغانستان له پاکې خاورې وسړو. محترم ورور نقای بیاباني، لکه څنګه چې زه وینم تاسو په لاس کې یو کاغذ دی، داسې فکر کوم چې تاسو د خپل زړه خیالات اظهاروئ. نو کوم شی چې تاسو لیکلي دي هغه لطفا موږ ته واوروئ. انشاءالله محترم ورور، دا به ډېر زر تاسو ته وړاندې کړو. دا د موږ د مجاهدینو خپل عزم ده، خو یو دا خبره کولای شم چې د افغانستان د مسلمان او مظلوم ملت حیثیت چې د لاسه ورکړی ده همدغو لشمار نه زیاتو رهبرانو او قمندانانو ورکړی ده. باید مسلمانان یو رهبری سي او یو قمنده ولري. هغه رهبری حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او قمندان یې مخپل هغه ده. او قانون جوړولو دپاره نشته ضرورت، ځکه چې هغه قانون جوړون 1400 کاله پخوا باندې جوړ شوی ده. همدا هیله من یو د خدای نه دا غواړو چې دا ډېرې رهبریګانې او دا قومندانۍ د منځه لاړې سي او یو واحد رهبری د حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ته راسي، لکه څرنګه چې په نږدې وختو کې محترم سید محمد ابراهیم ګیلانی چې ډېر وختونه یې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه، اما د افغانستان د مظلوم ولس په خاطر او د اسلام د اعلی کلمۃ الله په خاطر خپل وطن ته تشریف راوړ او په دې وطن کې بغیر د تنظیم له شکله او بغیر له یو ډلې نه یو جهاد فی سبیل الله اعلان کو چې دا شریک نوم ده او شریک غم ده او دنیا مسلمانان په دې کې برخه اخیستلی سي. موږ اوس په دې باندې راټول شوي یو، له تنظیمونو راوتلي یو، اما تنظیمونه هیڅ روابط اوس نه ورسره لرو، اما په دې جهاد فی سبیل الله کې شریک شوي یو. زه په خپل هم په دې جهاد فی سبیل الله کې چونکې وظیفه مې د یو قومندان وه، اما اوس جهاد فی سبیل الله کې شامل شوی یم، د یو مجاهد په صفت باندې کار کوم. په دې خاطر چې محترم ګیلانی صاحب چې دلته راغلی ده هم د موږ سره اوږه په اوږه په یو سنګر کې پروت، هم د یو مجاهد په حیث باندې کار کوي، نه د یو قومندان، نه د یو رهبر په حیث. نو موږ هم خپلې قومندانۍ او خپل آمریتونه د لاسه ورکړي دي، له ده سره اوږه په اوږه په یو مورچه کې د مجاهد په حیث باندې کار کوو. شم چې تاسو ته موږ خپل یو د مجاهد جوړ کړی شعر وړاندې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. له الحاد او له بیدین سره په جنگ یم، سر تر پایه د غیرت په وینو رنګ یم. که بادونه او سیلۍ راباندې راشي، زه محکم ورته ولاړ لکه ګړنګ یم. احمد شاه غوندې جنګېږم په سنګر کې، د غازي سلطان محمود د تورش رنګ یم. لکه شمع دا وطن راته بلیږي، دغې شمې باندې سوځمه پتنګ یم. د ریحان او د یاسمین ګلونه څه دي، د ګلاب او د نرګس د ګل په رنګ یم. پادشاهینه راته غرونه قدرمند دي، زه چې ناست له مجاهد سره په څنګ یم. افتخار سره به دې په دې تیږو کې خوب کړم، په دې خوښ زه د ورېښمو له پالنګ یم. د میرویس غوندې جذبې لرم په زړه کښې، زلزله یم په کافر د تندر کړنګ یم. زه پښتون یمه غیرت زما عادت دی، زه ولاړ د پښتونوالي په پاک ننګ یم. رڼا ورځ به په روسانو توره شپه کړم، توپ یم ټانګ یم روسیانو ته توفنګ یم. ټول جهان راته په غاښ ګوته نیولي، زه چې ټانګ ته وروان سوټی تر څنګ یم. په خالي لاس ځم د ټانګ مقابلې ته، په رانو میدان ولاړ لکه پلنګ یم. دا وطن مې معشوقه، زه یې عاشق یم، ببر سره یې لیونۍ لکه ملنګ یم. زه بې بانی دی هر کافر د سر قاتل یم، زه جذبې لرم په زړه کې په غورځنګ یم. په آخر کې دا ویلی شم چې د موږ پلرونو او نیکونو نه دا یو شعر راته پاتې شوی. په دنیا کې غیرتي دي دا دوه کاره کاره، په دنیا کې غیرتي دي دا دوه کاره، یا به وخورم ککری یا به کامران شم. مجاهد اقای بیابانی ورور، په آخر کې تاسې که چیرې د خپل اسلامي وطنوال ولس لپاره کوم پیام لرئ اظهار یې کړئ. محترم ورور، نور خو داسې پیام د موږ سره په خیال کې نه راځي، خو د ټولو وطنوالو دپاره هم دغه پیام استوو چې خپلې حق جهاد او حق مبارزې ته د جهاد فی سبیل الله تر عنوان لاندې ادامه ورکړي. هغه ورځ به لرې نه وي چې دوی د بری پړاو ته ورسیږي. دا ورځ بالکل راتلونکې او نږدې ده چې په افغانستان کې به یو قانون الهي نافذ وي او اسلامي بیرغ به د افغانستان په پاکه فضا باندې رفان وي. اقای مجاهد بیابانی ورور، دا چې تاسو حاضر شوئ او زموږ سره مو د جهاد متعلق مصاحبه وکړه، تاسو نه یو جان شکریا. محترم، له تاسو نه ډېره شکریا چې موږ ته دومره وخت راکو او د موږ سره په دې تور تاوده سنګر کې ولیدل او په دې تورو غرو کې راسره کېناستلاست. له تاسو نه زیاته مننه.